الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجوز تزوج الكتابيات. صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ کتابیہ عورت سے، یعنی وہ خاتون جو کسی آسمانی کتاب کو مانتی ہو، اس سے نکاح کرنا جائز ہے، کیونکہ آیات کریمہ میں ہے والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب. محسنات کا ترجمہ صاحب ہدایہ نے کیا ہے اے العفائف، عفائف عفیفتن کی جمع ہے، پاک دامن، جن کو کتاب دی گئی ہے ان کی جو پاک دامن عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہیں. صاحب ہدایہ فرما رہے کتابیہ چاہے آزاد ہو یا باندی ہو، کتابیہ سے مراد عیسائی یا یہودی خاتون، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، آزاد ہو یا باندی ہو اس سے نکاح کرنا جائز ہے. لیکن آج کل کے جو اہل کتاب ہیں یہ نام کے تو عیسائی یا یہودی ہیں لیکن اپنی کتاب پر عمل نہیں کرتے، یعنی یہ سیکولر ہیں، بے دین ہیں، لہذا ایسی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْكِتَابِيَاتِ، اور جائز ہے کتابی عورتوں سے نکاح کرنا. بقوله تعالى وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ، اے العفائف، جو پاک دامن ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے ان سے نکاح کرنا جائز ہے. ولا فرق بين الكتابيه الحره والاما، اور اس میں چاہے وہ کتابیہ خاتون آزاد ہو یا باندھی ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. حالا ما نبین انشاءاللہ، ہم عن قریب اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ. فلا يجوز تزوج المجوسیات، جو آگ کی عبادت کرتی ہو اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. یہ قولی علیہ السلام، نبی علیہ السلام کے اس ارشاد کی وجہ سے آپ نے فرمایا سنو بہم سنت اہل کتاب غیر ناکحی نسائہم، تم ان کے ساتھ اہل کتاب کے طریقے کے مطابق چلن کرو، نہ تو سوائے غیر ناکحی نسائہم، ایک تو ان کی عورتوں سے نکاح نہ کرو، نمبر دو ولا آکلی ذبائحہم، اور نہ ان کے ذبائح، یعنی جو جانور یہ ذبح کر لے نہ وہ کھاؤ، یہ دو کاموں سے بچو، باقی اہل کتاب کے طریقے کے مطابق ان سے چلو. ولل وسنیات، اور نہ وہ خواتین جو بت پرست ہو، لقولی تعالی ولا تنكح المشركات حتى يؤمننا، اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائے. ظاہر ہے بت پرست وہ تو مشرکہ ہے، کافرہ ہیں، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. آگے صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ صابیات، صابیتن کی جمع ہے، ان سے نکاح کرنا مردوں کے لیے جائز ہے یا نہیں، تو انہوں نے صابیہ کی تفسیر کی ہے. صابیہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ اہل کتاب میں سے ہیں، یہ وہ خواتین ہیں جو اللہ کو مانتی ہیں، یعنی کسی آسمانی دین اور کتاب کو یہ خواتین مانتی ہیں، گویا یہ اہل کتاب میں سے ہیں. تو اہل کتاب کے بارے میں تو پہلے صاحب ہدایہ نے بتا دیا ہے کہ ان عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہیں. کہتے ہیں کہ اگر صابیہ سے مراد وہ عورتیں ہو جو ستاروں کی عبادت کریں اور ان کے لیے کوئی کتاب بھی نہ ہو تو پھر ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. تو صابیہ سے نکاح کے جواز اور عدم جواز میں یہ دو قول ہیں. بعض نے کہا کہ نکاح جائز ہیں اس وجہ سے کہ وہ اہل کتاب ہیں، بعض نے کہا کہ جائز نہیں ہے، وہ تو ستاروں کی عبادت کرتی ہیں، ان کے لیے تو کتاب نہیں ہے. تو پھر اس صورت میں ان کے ساتھ نکاح بھی جائز نہیں ہے. وَعَلَى هَذَا حَالُ حَالِ ذَبِحَتِهِمْ، اور اسی پر قیاس کیجئے ان کے ذبیحہ کی حالت کو بھی، یعنی جس جانور کو یہ ذبح کر لیں اس میں بھی یہ اختلاف ہے. اگر یہ اہل کتاب ہے تو ان کا ذبیحہ حلال ہے، اور اگر اہل کتاب نہیں ہے تو ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. اور جائز ہیں صابیات، صابیہ عورتوں سے نکاح کرنا کب؟ ان کانوا یؤمنون بدین، اس کو دین پڑھے، دین لفظ نہیں ہے یہ، اگر وہ دین پر ایمان رکھتی ہو. ویقرؤون بکتاب، اور وہ کتابیں یعنی کتاب کے قائل ہو، کتاب پڑھتی ہو. لانہم من اہل کتاب، اس صورت میں یہ اہل کتاب میں سے ہیں. وہ انکانو، اور اگر یہ جو صابی ہیں اور جن کی عورتیں صابیات ہیں، اگر یعبدون الکواکب، یہ ستاروں کی عبادت کرے، ولا کتاب لهم، اور ان کے لیے کوئی کتاب بھی نہ ہو، لم تجز مناکحتهم، تو پھر ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. لانهم مشرکون، کیونکہ یہ پھر مشرک ہے. والخلاف المنقول فيه محمول على اشتباه مذهبهم، اور اس بارے میں جو اختلاف منقول ہیں فقہا سے، وہ محمول ہیں على اشتباه مذهبهم، ان کے مذہب کے مشتبہ ہونے پر، یعنی ان کا جو اصل مذہب ہے وہ معلوم نہیں ہے. بعض نے کہا کہ اہل کتاب میں سے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہیں، بعض نے کہا کہ نہیں، یہ تو ستاروں کی عبادت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے. فَكُلٌ أَجَابَ عَلَى مَا وَقَعَ عِنْدَهُ، ہر ایک نے جواب دیا ہے، عَلَى مَا وَقَعَ عِنْدَهُ، جو ان کے ہاں جو صورتحال پیش آئی تھی اس کے مطابق انہوں نے جواب دیا. وَعَلَى هَذَا حَالُ سَبِيحَتِهِمْ، اور اسی پر قیاس کر لے ان کی ذبیحہ کی حال کو بھی، یعنی ان کا ذبیحہ حلال ہے یا نہیں، تو اس میں بھی یہی تفصیل ہے. آگے صورت مسئلہ یہ ہے کہ محرم مرد اور حالت احرام میں خاتون ہو، ان کا نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو احناف کے نزدیک جائز ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی خاتون کا سرپرست وہ حالت احرام میں ہے تو وہ اپنی مولیہ، یعنی جو خاتون اس کے زیر نگرانی ہیں، جو بیٹی ہیں مثلا اس کی، کیا وہ حالت احرام میں اس کا نکاح کروا سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں بھی یہی اختلاف ہیں. ہمارے نزدیک اس کے لیے جائز ہیں، امام شافعی رحم اللہ فرما رہے کہ جائز نہیں ہے. امام شافعی رحم اللہ کی دلیل صاحب ہدایہ نے ذکر کی ہے، دیکھیں، لا ینکح المحرم، محرم نکاح نہ کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا ينكحوا، یہ باب افعال سے ہیں، اور نہ کسی کا نکاح کرائیں. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہیں. ہماری دلیل کہ نبی علیہ السلام نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کیا حالت احرام میں، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی جو دلیل ہے وہاں پر لفظ نکاح محمول ہے جمع پر، یعنی نکاح کرنا تو جائز ہے، اس کے ساتھ جمع نہ کرے. ہم نے فرمایا محرم جمع نہ کرے حالت احرام میں، یا محرمہ خاتون اپنے آپ کو مرد کے کنٹرول و قدرت میں نہ دے کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر جمع کر لے. دیکھیں ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حالة الإحرام، محرم مرد اور محرمہ خاتون کے لیے جائز ہیں کہ وہ دونوں نکاح کر لے حالت احرام میں. وقال شافعی رحمہ اللہ لا يجوز، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے. وتزويج الولي المحرم، محرم ولی اور سرپرست کا نکاح کرنا، ولیتہ جس کا وہ ولی ہیں اپنی مولیہ کا، علی ھذا الخلاف، اس میں بھی یہی اختلاف ہیں. لہو قول علیہ السلام، امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل نبی علیہ السلام کی یہ روایت ہے، لا ینکح المحرم ولا ینکح، محرم نہ خود نکاح کرے نہ کسی کا نکاح کروائیں. ولنا ما روا انہ علیہ السلام، اور ہماری دلیل نبی علیہ السلام کی یہ روایت ہیں، اوپر لکھا ہے رواہ الائمۃ الستۃ فی کتبہم، ائمہ ستہ نے، صحائے ستہ والوں نے اپنی کتابوں میں یہ روایت نقل کی ہیں. تزوج بمیمونۃ وهو محرم، نبی علیہ السلام نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا اس حال میں کہ آپ حالت احرام میں تھے. وما رواہ محمول علی الوتی، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے جو روایت نقل کی ہے وہاں پر جو لفظ نکاح ہے وہ محمول ہے وطی پر، یعنی وطی کرنا یہ جائز ہے. صورت میں مسئلہ یہ ہے کوئی مرد باندی سے نکاح کرنا چاہے، چاہے وہ باندی مومنہ ہو یا کتابیہ ہو، ہمارے نزدیک جائز ہیں. فرماتے ہیں کہ آزاد یہ جائز نہیں کہ وہ کتابیہ باندی سے نکاح کر لے، یہ ان کا مسلک ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل سمجھے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باندیوں سے نکاح کرنا یہ ضرورتاً ثابت ہے. ضرورتاً کیوں ثابت ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ باندی سے نکاح کرنے کے نتیجے میں اپنے ایک جز کو رقیق اور مملوک بنانا ہے، اور ظاہر ہے اپنے جز کو رقیق بنانا یہ تو بغیر ضرورت صحیح نہیں ہے. ظاہر ہے کوئی آدمی غیر کی باندی سے نکاح کر لیں، اس سے اگر اولاد ہوگی وہ اولاد بھی تو اس کی غلام ہوگی، غیر کی وہ مملوک ہوگی. رقیق بنانا، غلام بنانا در حقیقت اس کو ہلاک کرنا ہے. جو آدمی باندھ کرے ضرورت کے بغیر، وہ گویا اپنے ایک جز کو ہلاک کرنا چاہتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل تو یہ ہے کہ باندی سے نکاح جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن شدت ضرورت کی وجہ سے جائز قرار دیا گیا ہے، کیونکہ بعض لوگ آزاد عورتوں سے نکاح کی قدرت نہیں رکھتے، لہذا جب ضرورت ہوگی تو نکاح جائز ہے، ضرورت نہ ہو تو پھر نکاح بھی جائز نہیں ہے. اب اگر مرد آزاد ہو تو آزاد آدمی کی ضرورت تو اس سے پوری ہو جاتی ہے کہ وہ کسی مسلمان باندی سے نکاح کر لے. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اس دلیل کی ضمن میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ آیات کریمہ میں ہے فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، تم میں سے جو استطاعت نہ رکھے، قدرت نہ رکھے کہ وہ پاک دامن مومنہ عورت سے نکاح کر لے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، پس وہ جن مومنہ باندیوں کے مالک ہیں اس میں سے کسی سے نکاح کر لیں. اب اس آیات کریمہ کا جو اپوزٹ سائیڈ ہیں، جو مفہوم مخالف ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آزاد مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت ہیں تو مسلمان باندی سے نکاح کی اجازت نہیں ہے. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہاں تک پوری ہو گئی. ہمارے نزدیک مسلمان مؤمنہ باندی سے، کتابیہ باندی سے نکاح کرنا جائز ہے. کتابیہ سے وہ مراد ہے جو اپنی کتاب پر عمل کرتی ہو. ہماری دلیل باندیوں کے ساتھ جو نکاح جائز ہے وہ مطلقاً ہے، کیونکہ آیات کریمہ میں ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، لفظ نساء کے اندر جس طرح آزاد عورت شامل ہے تو باندی بھی تو عورت ہیں. باقی امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ اگر کوئی باندی سے نکاح کر لے وہ تو اپنے ایک جز کو رقیق اور مملوک بنا رہا ہے، مملوک اور رقیق بنانے میں اپنے ایک جز کو گویا وہ ہلاک کرنا چاہ رہا ہے، تو اس دلیل کا ہم یہ جواب دیتے ہیں، یہ لطیف اور باریک فرق ہے، اس کو سمجھیں. ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ باندی سے نکاح کرنے میں اپنے جز کو رقیق بنانا مقصود نہیں ہے، بلکہ جو آدمی باندی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس نے آزاد جز کو حاصل کرنے سے اپنے آپ کو روکا ہے. ایک ہے ایک حصے کو رقیق بنانا، یہ الگ ہے، ایک ہے آزاد جز کو نہ اپنانا، یہ الگ ہے. ان دونوں میں فرق ہے. ہم یہ کہتے ہیں کوئی آدمی باندی سے نکاح کر لے وہ آزاد جز کو حاصل کرنے سے اپنے آپ کو روک رہا ہے، صرف اتنی خرابی لازم آئے گی نا. اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اپنے جز کو رقیق بنانا جیسے امام شافعی کہتے ہیں، یا ہم جو تعبیر کر رہے ہیں کہ آزاد جز کو حاصل کرنے سے رکنا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کان چاہے سیدھی طرف سے آدمی پکڑے یا الٹے طرف سے پکڑے، یہی کہا جائے گا کہ کان اس نے پکڑا ہے، لیکن گہرائی میں آدمی جائیں تو اس میں فرق ہے. وہ یوں ہم کہتے ہیں آزاد جز کو حاصل کرنے سے یہ آدمی اپنے آپ کو روک رہا ہے. شریعت نے اس آدمی کو اجازت دی ہے کہ اصل جز ہی حاصل نہ کریں. ایک آدمی اپنی بیوی سے اجازت لیں اور وہ عزل کریں، مادہ منویہ رحم تک ہی نہ پہنچائے تاکہ بچے ہی پیدا نہ ہو. جب اس کو یہ اجازت ہے تو بچے کا جو ایک جز ہے اگر وہ اس کو حاصل نہیں کرنا چاہتا، اس کی تو بطری کی اولا اس کو اجازت ہونی چاہیے. تو ہمارے نزدیک اگر کوئی مرد مومنہ مسلمہ پاندی سے نکاح کرنا چاہے بھی جائز ہے اور کتابیہ سے بھی جائز ہے، لیکن کتابیہ سے وہ کتابیہ مراد ہے جو کتاب پر عمل کرتی ہو، سیکولر نہ ہو. دیکھیں وہ یجوز تزوج امت مسلمتن کانت او کتابیتن، اور جائز ہیں باندی سے نکاح کرنا چاہے وہ مومنہ ہو او کتابیتن یا وہ کتابیہ ہو. وقال شافی رحمہ اللہ، امام شافی رحمہ اللہ نے فرمایا لا یجوز للحر، جائز نہیں ہے آزاد کے لیے ان یتزوج بامت کتابیت، کہ ایک آزاد آدمی کتابیہ باندی سے نکاح کر لے. کیوں؟ لان جواز نکاح الاماء ضروری عنده. امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک باندیوں سے نکاح کا جواز ضروری عنده، ضرورتاً ثابت ہے ان کے نزدیک. کیوں؟ لما فیہ من تعریض الجزئی، کیونکہ اس میں ایک جز کو پیش کرنا ہے علی الرقی، رقیت پر، مملوک ہونے پر، گویا وہ اپنے ایک جز کو مملوک بنانا چاہ رہا ہے. یہ جز کے نیچے میری کتاب میں لکھا ہے اے جز نفسی وہوا منیہ، یعنی اپنی ذات کا جز، مراد اس سے منی ہے، منی کے نتیجے میں جو بچہ ہو جائے، گویا کہ وہ اس کو غلام بنانا چاہ رہا ہے. وقد اندفعت الضرورة بالمسلمة، اور ضرورت پوری ہو جاتی ہے، ضرورت پوری ہو گئی ہے مسلمان مومنہ باندی سے. ولہذا جعل طول الحرۃ مانعا منہ، اسی وجہ سے آزاد عورت کے ساتھ نکاح پر کرنے پر، یعنی نکاح کرنے کی قدرت کو مانع رکاوٹ قرار دیا گیا ہے، منہ باندی سے نکاح کرنے کے لیے. یہاں تک امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل پوری ہو گئی. امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ باندیوں سے نکاح کرنا ضرورتاً ثابت ہے. ضرورت کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ باندی سے کوئی نکاح کر لے تو وہ آدمی اپنے ایک جز کو گویا مملوک بنانا چاہ رہا ہے، بچہ ہو جائے وہ تو کسی اور کا مملوک ہوگا. اب اگر آزاد آدمی نے نکاح کرنا ہے تو مومنہ باندی سے نکاح کر لے تاکہ اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور اپنے ایک جز کو رقیت سے بھی بچائے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے دوسرے مسئلے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جو آیات کریمہ سے میں بتا چکا ہوں کہ تم میں سے جو شخص آزاد مومنہ سے نکاح کرنے کی قدرت نہ رکھے اس کے لیے مومنہ باندیوں میں سے کسی سے نکاح کرنا جائز ہے. اب اس جس کو بھی انہوں نے اپنی دلیل کے ساتھ ملا کر کے دلیل وہ بنائی ہے. وعندنا الجواز مطلق لاطلاق المقتضی، ہمارے نزدیک یہ جواز مطلقاً ہے، یعنی باندی کے ساتھ نکاح کرنا مطلقاً جائز ہے، چاہے وہ باندی ہو، چاہے وہ مومنہ ہو، چاہے وہ کتابیہ ہو. کیوں؟ لاطلاق المقتضی، مقتضی کے مطلق ہونے کی وجہ سے، اور مختصی تو وہ آیات کریمہ ہے، یعنی جب آیات کریمہ سے عورتوں سے نکاح کرنے کا جواز ثابت ہو گیا ہے، آیت کریمہ تقاضا کر رہا ہے کہ نکاح جائز ہے. اب عورتوں میں نساء میں تو جس طرح آزاد داخل ہے اسی طرح باندیاں بھی داخل ہیں، جس طرح آزاد سے نکاح جائز ہے تو باندیوں سے بھی نکاح کرنا جائز ہے. اور آگے امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب ہے، وفیہ امتناع، اور اس میں رکنا ہے، عن تحصیل الجزء الحر، آزاد جز کو حاصل کرنے سے. وفیہ اور باندی سے نکاح میں امتناع رکنا ہے، عن تحصیل الجزء الحر، آزاد جز حاصل کرنے سے وہ آدمی اپنے آپ کو روک رہا ہے. لا ارقاقہ، نہ یہ کہ اس کو رقیق بنانا، اس کو مملوک بنانا ہے. ولہ اللہ یحصل الاصل، اس آدمی کے لیے تو یہ جائز ہے کہ وہ اصل ہی کو حاصل نہ کرے، یعنی بچے ہی پیدا نہ کرے. اگر وہ بیوی کی اجازت سے اگر وہ آزاد ہو، آزاد بیوی کی اجازت سے اگر وہ حاصل کرے، بچے ہی نہ ہو، اس کے لیے تو یہ بھی جائز ہے. فیکون لہ اللہ یحصل الوصف، بس اس کے لیے یہ بھی جائز ہوگا کہ اگر وہ اصل حاصل کرے لیکن وصف حاصل نہ کرے، اس کی تو بدطریقی اولا اس کو اجازت ملنی چاہیے. آگے صورت مسئلہ یہ ہے، اگر ایک آدمی نے آزاد عورت سے نکاح کیا، آزاد عورت کے ہوتے ہوئے کیا وہ باندی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ ہمارے نزدیک نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ حدیث میں ہے لا تنکح الامۃ علی الحرہ، آزاد کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہ کیا جائے، حدیث میں مطلقاً ذکر ہے. یہ امام شافعی، امام مالک، ان سب حضرات کے خلاف حجت ہے، دلیل ہے. امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ غلام کے لیے جائز ہے کہ اگر وہ آزاد عورت سے نکاح کر لے اور اس کے بعد پھر باندی سے نکاح کر لے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آزاد بیوی اپنے شوہر کو اجازت دے تو پھر اس صورت میں باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. کیوں؟ حدیث میں مطلقاً ذکر ہے لا تنکح الامۃ علی الحرہ، آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہ کیا جائے. چلے وقت ہو گیا ہے، آگے پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے. فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.